walang kasiyahan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Si Pepe ay nagalit sa tinapay na hinagis. Huwag sanang mag-inanakit sa mga payong maririnig. Ito'y kusang dumarating, katungkulang na sa atin. Sa mga tao ay alam, kami po ay nananawagan. Meron kang matututunan sa taong nasa lansangan. Ipamahagi mo ang iyong alam, yay isang kayamanan. Ang panaginip o't pag-ibig, yan ay walang katapusan. Kung meron mang nag-isari at tinatamaan ng bato, kung meron kang ninanakit, kabilang kami sa'yo. Pag-ibig sa lahat ng payo, kahit na ito'y galing sa bato. Hindi lang ipagtiwala, ang bukas ay iwas ko. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Si Pepe ay nagalit sa tinapay na hinagis. O sanang maghinanakit sa mga payong maririnig. Ito'y kusang dumarating, katungkulang na sa akin. Sa mga matitigas ang ulo, ito ay kumakatok. Mga payong di mo matanggap, ipasa mo sa mga lamok. Ibubulong ito sa hangin, malay mo't bumalik sa amin. Tapos na ang pinag-usapan, ang bilog umikot na naman. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Si Pepe ay nagalit sa tinapay na hinagis. Huwag sanang mag-inalagit sa mga payong maririnig. Ito'y kusang dumarating, katungkulang na sa atin. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Si Pepe ay nagalit sa tinapay na hinagis. Bato, bato, tamaan, huwag magalit. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ang iyong ina,

Roll. I am but a fool. process. You followed me to your time. We didn't find it there, so we move on. You followed me to Alabama. Things look good in Birmingham. We didn't find it there, so we move on. If you miss the train I'm on,

di mo kong padakso. Inday klaring, ilong nga rin ugyutay. Kupahikapon mo, dili lagi ka magmahay. Ispo ko ba, yawuwa ka sa langit. Makakita kagyut o pitoon, kunin mo kong pagakso. Kunin mo kong patakson, inday ka rin. Oh, good morning, inday klaring. Oras na to mga ka-wild, 6 minutos na kalabay sa alas 5 kamutagon. Oh, mga klaring, inday klaring, bangon, bangon, bangon, bangon na. Kay alas 5:06 na kamutagon. Good morning sa tanan. Oh, good morning sa ato ang 44 ka barangay Sakop sa Dagbayan Iligan. Huwag atong naka-live streaming karon na Minos Wild FM Iligan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Oh, sa atong mga silingan, mga kabalay-balayan, mga sa padiha itong mga silingan. Mga silingan nga kamanukan. Diba ang naghikap-hikap sa manok ba? Good morning. Oh, sayur ba kayo ni Antos ilahang iskwilahan? Mag-sitigis. Oh, bitaw, good morning sa atong mga kaigsunan karon. Oh, labi na sa atong nang mata na atong mga vendors, mga tindera, tindero, mga negosyante, negosyante, negosyanta. So bala. Oh, da sa atong tagsa-tagsa ka kamerkaduhan. Taman sa maabot sa atong sibya, sa atong mga kasilingin ang dapit. Banhago pa o. O bitaw, welcome sa atong programang Wild Sendits. Matag-anlong din at matag-anlong Domingo. Naunisam na itong dila. Dilas 103.1 Wild FM. Sa Dakbayan Iligan, ang nag-inusara, nagbuto-buto. Wild FM na na. Good morning. O, manghinauta na mo sa kapis kayo sa panglawas. O, Kabaskog pagtrabaho sa matag-adlaw. Okay. Oras mga ka-wild. 8 minutos na kalabay sa alas 5 kamutagon. Padayon ta, na dugang lingaw. Awit. Awit ni Yoyoy Bilyame. Balik Bayan, Dallas 103.1 Wild FM. Kauban ninyo yung alagat sa kahanginan, wanay lain, Super Mario. Ako'y balik bayan, ako'y balik bayan, na binatapat. Ako ay umuwi, upang mag-asawa. Walang nakagusto sa aking dalaga. Pagkat ako'y tuling, pagkat ako'y tuling, medyo matanda na. Kahit ako'y pangit, kalbo at pandak ba? kaya ang payo ko sa tulad kong pangit na walang kapil-apil. Kahit may kwarta ka, huwag kang kumpiyansa sa babaeng taksil. Daming balikbayan dahil sa mga chicks ay naging inutil. Kakwartahan ka lang, pag ikay bankrupt na, ikay itatakwil. Kakwartahan ka lang, pag ikay bankrupt na, ikay itatakwil. Kakwartahan ka lang, pag ikay bankrupt na, ikay itatakwil. Artemis ayaw ugugi ngikuhag babae dayon kisi-kisi kalsunis na pitas ang gisi-mingisi ay! Misyagit ang babae disco-discoral ang bailihan ng gikural ilawm sa kalubihan baliwala sa kawayanan disco-discoral musayaw bisag kasagingan musayaw pa bisag sa nahayang nalamba napukas ang saya wala lang baliha nakita ang litra o among gibasa wow! Sako sa harina disco-discoral ang bailihan nga gikural ilawm sa kalubihan baliwala sa kawayanan disco-discoral musayaw bisan kasagingan musayaw pa si Lolo nga upaw ugulo natuman ang kalyo ni tuyok na sirko pampi ang nalunhat sa kutas mihanga miso ulang hubak disco-discoral ang bailihan ng gikural ilawm sa kalubihan baliwala sa kawayanan disco-discoral musayaw bisan kasagingan Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition. Kontestan wala yu'y pilion, tay bisan ug yabag pakantahon. Amateur hour, among giapilan, ika 32, ako nga kontestan. Babaeg lalaki, bata pong tigulang ilang gipa-apil, basta mukanta lang. Usa duha, tulo o paglima, unom pito walo, pulos na bagtingan. Kay ilang kanta, pulos lang sinuganan. Wa masayot unsa unila paghuman. Di hay batangon, gipraktis ang kanta. Kay ang na-memorize niya ang title rack. Aron dili yun siya makalimot sa mga palad niya gisulat ang letra ug sa dihang siya gitawag na sa nervyos ang naon pwerteng luspara busa ang kanta usab mi kurba ang tingog niya murag tingog sa baka hangtod na tadlaon buntag na lang in town ang singing contest nagpadayon kung kinsay mo daog, wala na'y nasayod kahit ang mga judges nakatulog. di hay babae, misayaw-sayaw pa. May busis nga yabang murang buak nga lata. Ibang tingan na siya kong kalima. Apan wa manumbaling daw giganahan pa. Unsaong duna may diferensya. Katong babae di ay perteng bumola. Nasinto na no hasta ang gitara. Ang mga tao nagsigig pangatawa. Hangkod na tanlaon, buntag na lang in town. Ang singing kontis nagpadayon. Kung kinsay mo daog, wala na'y nasayod. Kay ang mga judges nakatulog. Wala damhat, may hubog nga bisata. Ni ilog sa microphone, ay mo kantano siya. Sa kintablado, siya nasarasay. Hangtod na dasmagan ang gitarista. Gitarista, lagihan nga languta. Ilambusan ang hubog sa iyang gitara. Nag-alibwag kami o panagan. Daghang na nga hulog o nga ngapiang. Amateur hour, pwerteng gubuta. Among premyo, usab na tabla.

kagalong tuba. Gigukod ako ni tatay, misaka akos balay, mitago akos ilaw sa saya ni nanay. Apan ako nahikurat, nakasinggit akong lahat tungod sa akong nakita na abig ko kagtugabat. Sige akong lugnot, lugnot, ang saya sab nagburot, burot, hangtod na nagisi ang akong ulo nilusot. Tungod lagi sa akong sala, giligid akong kasaba, nakayabo akong usa kagalong tuba. Gibukod ako ni tatay, misaka akos balay, mitago akos ilaw sa saya ni nanay. Apan ako nahikurat, nakasinggit akong ahat, gumikan sa akong nakita ngabi ko kadtong abat. Sa akong paglugnot, lugnot, ang saya ni nanay nakanlat. Tay sayang nagabok, nagisi og nagusba. Gumikan sa akong nakita ngabi ko og abat. This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. Celebrity Kojik Show. EX XL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Pre, kas lang na ko sa imong naong. Niyatong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo nga imong itsura. Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani? Wa na ko karun. Ha? Usa man na? Kidney, pre. Ang Kogon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema sa imong kidney. O maayaw kini kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Maung ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inomog Kogon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tama na gang ka nang may tama na? Sakto ka, pre. Sukad ka ron mag Mintin ako Kogon Herbal Capsule kay pintahan ni mga damdang daan. Ha? Salamat, pre. Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Kogon Herbal Capsule. Kogon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika. Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim. Sa bawat Happy New Year, Iligan City, from 103.1 Wild FM. Wild. Wild Sunday Hits. Wild Sunday Hits. Inday kunching, ano mong labayo? Ang tumapu, kanimong way sukot. Sa kinabuhi, nga bukid nun. Inday kunching wala ka mo o yun. Miadto ka sa ulong dapo, nakiminyo kag-amerikano. Inday kunching gibyaan mo ako. Ang dukhan ko in taw nagasubo. Ang kapalaran wala lang dahuma. Inday kunching ikaw na byuda. Kada ko gusto kang mubalik pa. Atun ako nagaduha-duha. Isan ako kung makaluluoy. Nabuhi lang sa kamuting kahoy. Kaysa akong pag-inusara. Pitunan ko nakalimtan ka. Kapalaran wala lang dahuma. Inday kunching, ikaw na byuda. Kana ko gusto kang mubalik pa. Apan ako nagaduha-duha. Bisan ako kung makaluluoy. Nabuhi lang sa kamuting kahoy. Kaysa akong pag-inusara. Gitunan ko nakalimtan ka. Inday kunching, ang kasing-kasing ko. Natandog ni ining pagbalik mo. Inday kunching, diliti ay sayon. Ang bukmata kalimtan sa dayon. Bailik, di buok kalibutan. Mo'y sayaw sa tanan. Galing sa ako kang higuyot. Imo kung di balibaran, oh yeah, migyo o ako na ulawan. Pusa mi padaplin na lang. Unya akong gikalakutan. Kay mi pailika sa uban. Jinha kaayo mong pisliton, kaayong iambak, kaayong isumbat, kaayong kunoton. Galing merespito lang ko kay katong lalaki. Kanimo mi bailik o gangan ko kato. Pusa mi paoli lang ko pag abot sa balay ang akong asawa mo'y gipamuntan ko. Sa bailing tumban inha kaayo mong pisliton, kaayong iambak, kaayong isumbak, kaayong kunoton. Galing merespito lang ko kay katong lalaki. Kanimo mi bailing ko gangan ko kato. Pusa, may pauli lang ko pag-abot sa balay ang akong asawa mo'y ipamuntan ko. Oh yeah, baile ibo kalibutan, maayura unta kanang imong bunol sa bailing tumban. Kasakit, kasakit, matiyon ang samad sa mga kaminaw. Kalapad, kalapad sa laon nga akong ginantaw lantaw. Nahilayo ka ni ining dughan, kainday mi abroad ka man. Naghilak, naghilak sa hilong, ining akong kasing-kasing. Nabala ka nga ba si ikaw, sa ubang bukton mubalhin. Mga adlaw nga akong palabiyon, daw mga tuig isipon. Inday sayon, daya ko, daghang mutintal kanimo. Pilipinhon mong kaaniyang, daghan yung muhaylo. Maunya na'y hinungdan, ang atong gugma mapukan. Sa gabi, imbati o katugnaw, mukablip na ganin kahidlaw. Ang larawan mong mapahiyumon, maoy bugtong mo linaw-linaw. Magahandong sa atong bugma, indayin taong balik na. Inday sayod, baya ko, daghang mutintal kanimo. Pilipinhon mong kaaniyag, daghan yung muhaylo. Maunya na'y hinunggan ang atong gugma mapukan. Nahilayo ka ni ining dughan, kay inday mi abroad ka man. Sa gabi imbati o katugnaw mukablit na ganing kahitlaw ang larawan mong mapahiyumon maoy bugtong muling naulingaw magahandong sa atong gugma indayin taon balik na magahandong sa atong gugma indayin taon balik na. Labing walo ng Marso nung taon 88 alas 9 ng umaga nag-eklipse sa Cotabato nagdilim doon ng kompleto dadyang gas ang naging sentro kinabahan ang mga tao may nagsisigaw may nagrosaryo ako'y nasa puno ng abukado ay naiputan tuloy ako mga manok ay nagsipagtulog na pagkat akala'y gabi na kuno. Kalabaw baka ay inga ng inga, araw ay nawawala. Kasabihan ng matatanda, nilamon daw ng bakulawa. Sinilip ko sa negatibo, araw ay kawawa. Niyakap ng malaking buwan, tila dambuhala. Sot kambing araw ay ginahasa lubhang nag-iiyakan mga ibon at palaka tapos ng tatlong minuto'y palis na ang buwan dahan-dahang iniwanan ang araw na luhaan nakrali ang mga bituin sila'y nagdimanda nung iniksami ng scientist ang araw ay buntis na tra-la-la-la-la-la-la-la-la nanganak ng planeta Mercury ang panganay si Venus ang pangalawa ang Earth ang pangatlo Mars, Jupiter, Saturn, Uranus si Neptune ang pangwalo at ang pangsiyam ay si Pluto. Peter, Saturn, Uranus, si Neptune ang pangwalo at ang pangsiyam ay si Pluto. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, nanganak ng planeta. Mercury ang panganay, si Venus ang pangalawa. Nanganak na ang baboy, unay eclipse pa ha. Ngano man ano, taguan man ang baboy. Labi nagbuntis kay na kunay eclipse ha. Pati po na yung mga atong ubang mga kaigsunan pag eclipse hinahanglan di gyud mugawas ang mga buntis kay delikado daw tinuod maya putingali na no kay tuho na lang ta kay wa may mawala na tumutuo ta di ba na uban mo ingon ay tuo-tuo na. Abitaw, good morning sa tanan sa atong mga kigsunan karong ng mata na o katong padulong na sa simbahan simba sila simba lagi Super Mario pero pag abot grabing putak-putak sa baba sige pamantay silingan. Pero kasagaran ba po ning uban bitaw kaning hinimba bitaw dili tanan ha mong simba ba so gay mo simba pero pag abot pagbalik sila hang balay grabe kutib-kutib ng baba murag lubot sa manok. Pas kuan ba kay naman ini ko ano sus kanamin sus lagi lagi gapon kinanglan mo simba ta atong mga binuhatan nga dili mayo kinanglan atong hinay-hinayo na siya di man ma-perfect no pro hinay-hinay para ang atong pagsimba, makakita po natong silingan ay sakto yun ay ang pagsimba kay murag na usab yun siya. Di na kayo siya manglibak. Sipatan lang kas mata. O bitaw, good morning sa atong mga kaigsunan karon. Nga nang mata na, nga nakahigop, nagkapi, ang uban wa pa. O good morning po sa atong mga kaigsunan nga mga bus drivers, jeepney drivers, sikad-sikad drivers, habal-habal drivers. Good morning sa tanan. O Tartanilla drivers. O mayroong pagpaminaw ni William Tabig, ni Malin Tabig, ni Melona Tabig, ni Helen Tabig. Sa mga Tabig pamilya, good morning. O mayroong pagpaminaw ni Dadan Alia, o ni Inday Alia, ni Jumar Alia, sa misis ni Jumar Alia. O ni Urak. O ni Ari. Irene Alia. Hindi naman takahilwas ani ay. Kulang tas inom sa kape. O mesar ang pagpaminaw sa Macnurians. Gikan ni Titing Aliere. O ni Inday Aliere, ni Dulong Aliere. Manis Titing bitaw kay. Makita na gini mo nga. Milyonaryo na gud siya kay ang iyang panglawas lang makita naman niya. Kortan. Okay kaya nating ha. Kumusta mang imong itlog dating? Imo nang gi-display tinuod ting. Pasinawi natin kay aron ma-attract ang atong mga kwan, atong mga customer. Dili nang itlog nga kwan ha na sa bugan ni Titing. Kanang itlog ba nga baligya? Saba mo ay lain mamugunahona ay. O may na yung pagpaminaw ni Naldong ni Racingson aka Danica das Porok Silangan o ni Tiri Pardelio ni Alan Pardelio ni Tinong Impok ng Linda Impok. Good morning Minang Uging Alinyog ni Puday Balinyag ni Brad Edgar Balinyag ni Pasing Munod ni Brad Landu Ugdul. Okay, oras mga kawild. 48 minutos na kalabay sa lasingkos kamuntagon. Kumusta man ato ang mga mag-uumadas atong kabukirang bahin. Kani kugig yun yung mga mag-uuma. Dapat kani mo'y tagaan sa gobyerno o ayuda. Tagaag abono, tagaag similya. Dili kay, unya, ang atong gobyerno. Taman ramas istorya oi. Good morning sa atong mga farmers ha. Kumusta man inyo hang mga kanding diha og manok? Basing kabaw baka ni kuana ni transfer naglaing luna. Tambok kaya tong pizza ug talong no. Ngunay mga farmers nga kugihan. Good morning po sa ito ang mga kaigsunan. There is my Dakbayan nga. Dakbayan. There is atong sentro Dakbayan. Good morning. Atong mga teacher o mga kapulisan nga 24 oras nagbantay sa kalinaw. O gato ang mga kasundaluhan. Good morning mga madam, mga sir. Oras mga kawal, 49 minutos na kalabay sa alas 5 sa kabuntagon. Padayon tanay, dugang lingaw, awit ni Max Urban, kinabuhin, bukid nun. Then last 103.1 Wild FM. Sa Dakbayan Siligan, ang number one. Hala, hala, pag wild, pakusgi pa. Dito sa layong bukid, may bayag kami nakabahay. Kaming nagpuyo dito, si tatay lang at si nanay. Ang among trabaho, manguha lang o pagkakahay. Tamunog nigo, pabaylo at humay. Tanong-tanong sa bibig ka mo ting kahoy. Walay laing trabaho kay kumpulay.

bang ko nanimubag. Na kay nung dumuko sa kunya, kino na kung gi-haplas. Duwala ka na, duwala. Sina, bantilan. Adi sumatanaw. Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Wild Sunday Hits! Wild Sunday Hits! Kaming mga sakayanon nagasalig lamang sa dagat nagapuyo daplin sa baybayon kining kabus namong pangita pangisda ragyo din taon ay ay ay ay ay ay ay sa dugay ng panahon katambak bau bugaong danggit barungoy banak o gitong tulingan mulmul anduhaw barilis lapo-lapo bulinaw sagad na mo kining makuha ning halapad nga kadagatan grasya alang ka na mo higan sa kahitasan mauday humi sa kagabhion ang hinagana sa gagmayng balod ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin muhupay sa kasing-kasing inighunas na sa dagat panginhas among buhaton mamaling kamig mamasol labas na isda among sudanon iparis na muskinilaw linong at saging og bahaw ay ay ay ay ay ay ay, ay. Inom dayo bahal mauday kuni sa kagabhion ang hinagana sa gagmayng balod ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin muhupay sa kasing-kasing laon among latas-latason punos ulan among antuson katugnaw among bation hulga sa dagat dili balihon kining kabos namong pangita panagat ragyo din taon ay ay ay ay ay ay ay kaming mga mangingisda ay ay ay ay ay ay ay nindapis sa baybayo oh. Maura mo na itong mga balaan nga kuan hon. Oras na to mga ka-wild. 59 minutos na kalabas sa alas 5 kamutago. Noy! Bangon na. Kaya hapit na mong sidlak ang sidlakan. Angay na pasidlakon ang musidlak. Sidlak. Matuyo ko nga, sidlak. Sa itong lugar, nakabantay ko na ang sidlak. Pero wagin mo sidlak, ni salop yun hinoon. Good morning sa atong mga kaiksonan karon ha. Sila tang maing good morning ani bisag tulog na tulog pa sila. Ang sila tag pangayog good morning. Nyang sila. Tulog lang yapon. Paita. Hoy bangon na mo, hoy bangon na mo, bangon. Kay sige tag reklamo nga sus matay atong ato ang kinabuhi oy walay kwarta daghan kayong problema nga mo abot sa atong kinabuhi pero ang samputanan kwarta ra gihapon mo na diha tungod sa kwarta mga kawal daghan kayong kanang relasyon nga nangabungkag tungod sa kwarta kaya ang uban pod makita sila sa imong silingan nga naapoy kwarta mo hangyo magpaluoy-luoy pagkahuman diha maka kuha na si muhag kwarta paninglo nimo ikaw na himong dautan sige simba-simba o, puro. Kusog kay maningil. Ay, lison po, di po ka paninglon nga. O, di po ka paninglon, di man po ka mubayad. Pasiganig paninglon po, di po mubayad. Ay, kinabuhi, bitaw. Si Lord nalay maha, mahibalo ninyo. Ay, kabalo si Lord nga. Ingon nga, ang taong mapasayloon, munay, ang taong mapasayloon, nagin na siya. Saylo lang gihapon. Pagsaylo sa imuhang gipasaylos, pagsaylo niya, hampa ka din tangkogo. Bitaw, wa na magiging oras si Super Mario. Imo na tagkatawaan na ninyo mga kawal. Tawa-katawa na gutaning sa iyong kabuntagon. Ang alang magmugot po ta. Musamot o kunot ang atong agtang o atong naong ana. Ang kinahanglan nga, mukatawa ta, kanang pong na ikatawaan na. Hindi po ta mukatawa ng way katawaan na ha, lisod na. Maaantag. Naunsa naman ni siya. Sige magkatawa, bisag way katawaan na. Lahi na na. Bitaw, ano ba yung oras si Super Mario? Musunod na si Tuntun Paquito sa programang Saksak Sinagol. Mga sunat ang kinaran pero suwak sa inyong mga rughan. Karong taon-taon, mabati na ninyo si Tuntun Paquito. Hinala Super Mario Mingon. Amping kanon ay mga wild. Ampo tas itong labaw makagahong. Amping. Inom dayo. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely one. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. The way you treat her, what else can I do? It's 6:05. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients.

I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away, away from my love. I love him, I love him, I love him. And when he goes, I'll follow, I'll follow, I'll follow. I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away, away from my love. And when he goes, I follow, I follow, I follow. I know I'll always love him, I love him, I love him. And when

Virginia. Saksa sinagoy. Sundat ang kinalaan. Suwak sa dugan. Saksa sinagoy. Sika. Igo na day, igo na day. Pasin ako ug mamatay. Igo ng pagpantos mo. Gisa kita kinduguhan ko. Pagkahapdos, pagkahapdos. Daw dili ko na maantos. Kalipay mo bang magsudong na magbakho ako yunta. Please love me, dear. Please love me, dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Tambalikin mga kalor. Pagkahapdus, pagkahapdus. Daw dili ko na maantos. Kalipay mo bang magsudong na magbakho ako yunta. Please love me, dear. Please love me, dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Tambalikin mga kalor. Igo na day, igo na day. Pasin ako ug mamatay. Igo ng pagpaantos mo. Gisa kitan king dughan. Arasais 28 na mga igsoon nga pamilaw lang hapon gamo sa inyong paboritong FM station ng Dakbayan, ang Wild FM 103.1. Igo na day, igo. Ang ano man nabuntag pa sa iyo, ganong nagko naman na, nag-bag. Pwede man na mo, ano na lang unta, kanang mubiya na lang dahin ritso ba? Alas size 28 mga igsoon, 44 ka barangay ng Dakbayan sa Iligan, maayong buntag mga igala. Adlaw nga Domingo, Enero 11 to 2026. Maayong pagpaminaw karon aning mga suki na mga katiguangan, ha? Mga batanon, at tanan-tanan man, di man pwede katiguangan ra, no? Tanan, mga dalaga, maminyo mangka. Nagminupos na ba kaniha? Way problema, importante din malingaw jud kakarong buntaga igsuon og ginaot na yung ubanan ang pagpaminaw sa World FM. Ubanan nimo kana og pagtimpla sa mga nagkalain-laing mga timplahonon ra, basta importante nga dili lang makadaot. Sa may pwede na to timplahon karon una ni ana ang kape. Oh, kape mga igsuon na mapalit diha sa mga butika. Ato ang tilawan ang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 coffee mix with insulin plant, kay kini nga mga kining kape na ay 12 ka mga herbal ingredients nga dala igsuon. Sama nining dragon fruit, guyabano, mangosteen, barley, stevia, insulin, ginseng, turmeric, moringa, robusta coffee beans, arabica coffee beans, ug non-dairy creamer. Sa ikaw dihan na minaw ha, ang cool mga iaan mo dumawyo, ano, kung na mo ibati karon, high blood ba, diabetic ka ba, taas ka ba cholesterol karon, may problema, tilawin ninyo nga kape. Oo, gihim mo kini para kaninyong tanan. Again, kini ang dragon fruit herbal 12-in-1 coffee mix with insulin. Og syempre sa mga gusto mag ano diha, send sila ang greetings. Ay check lang din nato, ay ato i-check ato mga cellphone drabas niya kung namoy load no, i-send na dito sa mo ang contact line 0975818-5817 no. Ula to na ko na inyo mga greetings, mga igsuon no, sa inyo hang mga kahigalahan diha karon nga naminaw no. I-mention nato na hilabi na ning mga suki nato mga negosyante dra no. O kay para pohon kung mupalit mo sila pangyuon mo. Naman ano, gikan ni kang Juan de la Cruz, pag-greet daw sila, pag-greet daw siya ning karinderihan silang tapad nga bahina. Hindi ay to maniud to man didatuon niya. Ay, kang ngilingig pa minaw. Ukira na siya. Mo ni kinyo mga parenta sunahan. Tadaling hapon sa inyo, paborito nga FM station ng Wild FM 103.1. Balik ako ha. Choo-choo train, chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Oh, got a one-way ticket to the blue. Bye-bye, love, my baby's leaving me. Now lonely teardrops are all that I can see. Oh, got a one-way ticket to the blue. Tears so well. Choo-choo train, chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Oh, got a one-way ticket to the blues. Oh, got a one-way ticket to the blues. Tears so well. Choo-choo train, chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Oh, got a one-way ticket to the blue. Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon. Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir. Naghaplas kog sa liniment, dala-dala kong gid na ko. Unya dili man pagkumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko. Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated. Sa tambal nga barato. Rojon Pharmacy ta. Sa tambal nga bag-o. Rojon Pharmacy ta. Sa tambal nga kompleto. Rojon Pharmacy ta. Sa paspas nga serbisyo. Rojon Pharmacy ta. Sa duulang maagtuan. Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantod karon. Hi, this is Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Nakirus ako sa MX3, so I tried 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rina Salud. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. I'd like to be how the tower is. Relax, enjoy, sleep, and die. The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. It's 6:33. Time Check is brought to you by Aldrich Spaw Liniment. Walang aw sa paw. And Paw Masahe, the number one spa in a bottle. Naku, mahal. Basang-basa na tayo. Eh paano? Wala kasing tigil ang ulan. Naninigas na nga't namamaga ang aking mga kalamnan. At nagbaabadya na naman ang rayuma ko. Meron akong solusyon dyan. Paw Liniment. Maglagay ng tamang dami ng Paw Liniment sa palad. At hintayin uminit bago ipahit sa nananakit na katawan. Power talaga ang Paw Liniment. Ang bilis ng epekto, nanunuot kaagad ang init ng Paw Liniment sa naninigas at namamaga kong kalamnan. Ibang klase mag-alaga ang Paw Liniment. Talagang maaasahan. Pulang aw sa Paw! Saksa, sinagoy. Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksak, sinagoy. Sikat. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me. Once upon a song, main attraction, couldn't buy a seat. The celebrities would die to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share. You know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. Always posing, but you love it all, though you have to learn to act like you're above it all. Everything I did, the world applauded. Once upon a star, framed citations hung on every wall. got a scrapbook full of quotes I can't recall at all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of fame, you know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. Tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you.

Well, it's not just flowers, but a universal gift for every occasion. Fresh and elegant flowers for your memorable events. Bakulba Flower Shop has it all. They offer services like wedding and venue decorations, funeral and sympathy flower arrangements, funeral package, flowers in a box, and bouquets for all occasions. You can also customize like additional teddy bears, chocolates, cakes, wines, balloons, and many more at a reasonable price. Have it delivered right at your doorstep. Give them a call today at 228-9382 or 0975-365-3640. Check them on Facebook, Bakulba Flower Shop, or visit them at Quezon Avenue Extension, Villaverde, Iligan City, in front of Plaza Alemania Hotel, and look for Mamnida Bakulba. Show love every day with flowers from Bakulba Flower Shop. EXL Makabuhay Plus. Makabuhay Day. Ako na si Randy Canyedo. Kada adlaw ang atong trabaho, dili lalim. Pagatiman pa sa atong pamilya. Kining tanan, atong ginakaya. Siyempre, kauban ako EXL Coffee Mix. Matag adlaw sa 17 ka mga herbal food supplement. Kaya nimong mulahutay, bisan unsa kadugay. Gawas ni nakapaayo kini sa akong bowel movement. Lami sa bang akong pagkatulog, taas ang akong resistensya. Sulayin ninyo ang EXL Coffee Mix. May buhay sa EXL Makabuhay. Sa sinagoy. Sundat ang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksak sinagoy. Sika. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. End of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last, that twilight light. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here, in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last that twilight light. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Together at last at twilight time. Together at last at twilight time. Arasay 55. Nagapaminaw lang gihapon ang kadaghan ng Driston Sibian Wild FM 103.1. Heavenly shades of honey falling. Twilight time. Twilight, di ba? Ito man ang tapad na mood. Uy, syempre, sa mga suki na mood, ang gatugway na sa mga baka, kanding, mga nakalain-laing animal silang kinabuhi. Oo, good morning! Kumusta nga to ang pamati diha, no? Murag daghan rabo ko ni Balan karon nag-ano, gitrangkaso, na agyutatanan ani. Na in kay paminahon yun, no? Pero ito ako kira na siya, no? Kutob siya, kaya pa na itong mutindog, kaya pa na itong mukatawa, hala, trabaho, ha? Hoy, alas 6:56 na yun ng mga iso ng mga namahaw, diha karon kay musimba pa. Maayo na, ha? Maayo na ang mga paghahimuon sa kinabuhi, no? Nga didyod kalimtan ang adlaw Domingo na igahin yun diha sa itong labang makagagahom, ha? O, ako pa diha siguro kay nangadlawon yun mismo, kaya misa, kadlawon man yun ang musugod, no? O, maayo na siya mga nanay tatay ho, magpadol yun ta sa itong labang makagagahom kay nanabita sa last days, no? Last days? O, kung ikaw diha, tinood, no? Ikaw diha, kung nakay sakto nga ka nabitaong pagtuo nga, unsa man, nakay saktong pagtuo nga, murag hapit na yun, o, dapat magpadol na yun ka, ha? O, dil agoy, kuyawan ka ni Oban. Karon mas minglala lagi ang batasan karon panahon. Oh, anytime ra ba? Oo, na. Pwede ra ba jud kayo nga magano na? Abot na ang alam niyo na. Judgment. Oh, na, di ra ba kaganahan ni judge ra ba? Judge ra ba ka? Pero tinuon sa mga suki na mo diha karon, ha, mga nanay nga mo biyahe mo ato sa simbahan, layo pa gyud na, layo pa na yung mga simbahan diha. Ang pingta sa sa biyahe, ino na to mga anak kung driver man gani ina diha sa to mga sakyanan. O hinahinay ta, ha, hinahinay ta nak. Sa mga driver dira sa jeep o may buntag pud ani mga konduktores, konduktoras nato diha karon. Ilabi na ni mga bus driver pud nato dira sa may bus terminal, maayong pagpaminaw mga igsunog ay kalimot. Ha, ay kalimot. Nato ang paliton ang herbal diha sa mga butika sa inyong lugar, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, no? Kini nga kapsula igsuon, andam kini nga mo partner sa imo sa imong pangadlaw-adlaw nga panglawas diha, gadala kini og 17 herbal ingredients di ka magmahay kay adunay makabuhay, moringa, sitaban, neem, guyabano. Nung siya pa to, luya, bawang, cinnamon, turmeric, uguban pa. So ikaw diha, no, naminaw, oo, pilitag ka ng sigurado nga kanang dili bitaw ingon na wala lang, no? char lang. Dirita sa produkto nga garantisado yun na na-try sa kanaghanan. Tag 20 pesos lang yung suon, mapalit na to dira sa mga butika sa inyong lugar. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Sa dugang detalye ni ini, pwede na itong i-check ilang Facebook page, ilang TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. No? Search ninyo ang EXL Makabuhay Plus. Dahil may buhay sa makabuhay. Mondo, my heart belongs for you. Ayun taan ni Padim. Padahal natin sa unang drilling hapon sa inyo paborito ng FM station, ang Wild FM 103.1. Bye.